doskonały tydzień z doskonałym rocznikiem 2019. Zapraszamy do salonów od 20 do 26 stycznia. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, poniedziałek, 13 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Bramkacki i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Irańskie służby zaprzeczają, jakoby strzelały do protestujących przeciwko władzom w Teheranie. Z Poznania wyrusza pomoc humanitarna dla mieszkańców Libanu. Prosili o nią polscy żołnierze. Poznamy kandydatów do Oscarów. Nominacje przedstawi Amerykańska Akademia Filmowa. O strzałach oddawanych przez służby w stronę protestujących przeciwko władzom Irańczyków donosi agencja Reutera. Jak informuje, nagrania z interwencji podczas antyrządowych manifestacji pojawiły się w mediach społecznościowych. Pokazane jest m.in. jak służby rozpędzają pałkami protestujących. Na niektórych filmach słychać strzały i pokazana jest krew na ziemi. Jak podkreśla Reuter, nagrania nie zostały zweryfikowane. Irańska policja zaprzeczyła, jakoby funkcjonariusze oddawali strzały do manifestujących. We wczorajszych antyrządowych demonstracjach w Teheranie mogły wziąć udział nawet 3000 osób. Irańczycy, głównie studenci, protestowali przeciwko nieuczciwości władz w sprawie katastrofy ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Iran dopiero po 3 dniach przyznał, że maszyna została omyłkowo zestrzelona. Stany Zjednoczone skrytykowały tymczasem kolejny atak rakietowy na bazę w Iraku, w której stacjonują amerykańskie wojska. Na razie nikt nie przyznał się do strzału. Wcześniej Waszyngton winą za takie ataki obarczał działające w Iraku grupy wspierane przez Iran. Były ambasador Polski w Iranie i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski mówił w Polskim Radiu 24, że kroki, które Amerykanie podejmują na Bliskim Wschodzie, są uzasadnione. Od lat ponad 40 już te relacje są napięte. To wtedy zaatakowali ambasadę w 1980 roku i przez 444 dni trzymali prawie 50 dyplomatów amerykańskich. Amerykanie są wyczuleni nie tylko ze względu na Teheran, są wyczuleni na to, że w Bengazji w 2012 roku ich konsulat został zaatakowany. Więc kiedy zobaczyli tylko, że w Bagdadzie również ambasada została zaatakowana i obok znajduje się tam Sulejmani, no to rozprawili się. Decyzję o wyeliminowaniu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego podjął osobiście Donald Trump. Zdaniem amerykańskiego prezydenta generał planował ataki na placówki dyplomatyczne. Pomoc humanitarna dla mieszkańców Libanu wyrusza dziś z Poznania. O przygotowanie darów do Fundacji Redemptoris Missio zwrócili się polscy żołnierze, którzy stacjonują w tym kraju. Magda Konieczna. Z relacji polskich żołnierzy wynika, że mieszkańcy Libanu borykają się z wieloma problemami, pogłębia się ubóstwo, szkoły i szpitale nie są wystarczająco finansowane przez rząd z powodu kryzysu finansowego i niestabilnej sytuacji politycznej. W paczkach przygotowanych przez poznańską fundację znajdą się środki patronkowe, mydło, szczotki, pasty do zębów oraz przybory szkolne. Pomoc do Libanu trafi już pojutrze. Na miejscu rozdzielą ją polscy żołnierze. W Libanie jest w tej chwili najwięcej syryjskich uchodźców. Szukają tam pracy i mieszkania, dlatego warunki życia w tym kraju są coraz trudniejsze. 1,5 miliona Libańczyków z 4 milionów obywateli tego kraju żyje poniżej granicy ubóstwa. Magda Konieczna, Radio Poznań. Szanse na nominację do Oscara ma polski film Boże Ciało. Po 14 w Los Angeles ogłoszeni zostaną kandydaci do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ceremonia wręczenia złotych statuetek 9 lutego. Wśród faworytów krytycy wymieniają filmy Irlandczyk, Pewnego razu w Hollywood i 1917. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pewnego razu w Hollywood otrzymał nagrody większości amerykańskich stowarzyszeń filmowych i najprawdopodobniej dostanie nominacje we wszystkich głównych kategoriach, w tym za najlepszy film, scenariusz, zdjęcia, za reżyserię dla Quentina Tarantino, a także w kategoriach aktorskich. Wśród faworytów znajdują się także Irlandczyk Martina Scorsese oraz wojenna opowieść 1917, który to obraz zdobył niedawno Złote Globy za najlepszy dramat i za reżyserię. W tym roku kategorię najlepszy film nieanglojęzyczny zastąpiono kategorią najlepszy film międzynarodowy. Do faworytów należy w niej czarna komedia z Korei Południowej Parasite. Wśród 10 filmów zagranicznych, które znalazły się na tzw. krótkiej liście, są także Boże Ciało Jana Komasy, Ból i Blask Pedro Almodovara, a także czeski obraz Malowany Ptak na podstawie kontrowersyjnej książki Jerzego Kosińskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Muranów, historyczna część Warszawy, tematem nowej wystawy czasowej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wystawę będzie można zwiedzać od 16 kwietnia. Dziś Muranów jest częścią warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Kiedyś nazywano go dzielnicą północną, którą zamieszkiwała największa część warszawskiej społeczności żydowskiej. Opowieść naszą zaczniemy od początku Muranowa, od wyspy Murano, od pałacu tutaj na Muranowie, o sięgnięciu do tradycji weneckiej, gdzie pod Wenecją wyrabiano szkło Murano, tym się inspirowano i to było w XVII wieku i tak poprowadzimy opowieść przez wiek XVIII-XIX do dwudziestolecia międzywojennego, kiedy ta społeczność żydowska najliczniej tutaj zamieszkiwała ten teren. Przez getto oczywiście najbardziej dramatyczny moment w dzielnicy, aż po dzień dzisiejszy. Mówi Jolanta Gumula z Muzeum Polin. Wernisaż wystawy odbędzie się 3 dni przed 77. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Krzysztof Łoniewski. Nasi drobni atleci wracają z Predazzo w dobrych humorach. W takich samych budzą się rozkochani w skokach kibice nad Wisłą. Już niedługo zjadą z nieodłącznymi trąbami i będą w Niedoń w Zakopanem. Na razie cieszą się, że w sobotnich i niedzielnych konkursach Pucharu Świata w Val di Fiemme Dawid Kubacki był trzeci, Kamil Stoch zajął czwartą lokatę. Mało tego, wczoraj czwarte miejsce egzekwo ze Stochem zajął Piotr Żyła i w swoim stylu przeprowadził głębszą analizę występu w wywiadzie dla TVP Sport. Fajnie mi weszło, naprawdę, to tak jak powinno mi wejść. No i ten telemark, to ja nie wiem. Naprawdę, sam jestem w szoku. Dodajmy jeszcze, że wczorajsze zawody wygrał Karl Geiger przed Stefanem Kraftem. Dobre wiadomości z Val di Fiemme, dużo gorsze z Göteborga. Nasi szczypiorniści przegrali kolejne spotkanie w Mistrzostwach Europy i na dobrą sprawę mogą bukować bilety na drogę powrotną do kraju. Wczoraj ulegli teoretycznie najsłabszemu rywalowi w grupie Szwajcarii 24-31. Tak o przyczynach porażki mówił srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Świata Artur Siódmiak. Zawiodło kilka elementów, ale przede wszystkim gra w przewadze. Graliśmy słabiej w obronie, graliśmy nie tak przebojowo jak ze Słowenią. Nie było takiego chyba serca do walki, ale też popełniliśmy większą liczbę błędów własnych, podania w ręce, czy też proste błędy techniczne. Polakom do rozegrania został jeszcze tylko mecz ze współgospodarzami turnieju finałowego Szwedami i każdy inny wynik niż wysoka wygrana rywali będzie sensacją. Nie jest nią na pewno zwycięstwo Juventusu 2-1 w Rzymie z Romą, choć Bianconeri nie grywa się łatwo na Stadio Olimpico. Cały mecz w bramce gości rozegrał Wojciech Szczęsny, a Juve wróciło po dłuższej przerwie na pozycję lidera Serie A, korzystając z sobotniego potknięcia Interu, który tylko zremisował u siebie z Atalantą Bergamo. Znamy też zdobywców Superpucharu Hiszpanii, rozegranego w Arabii Saudyjskiej. Takie mamy czasy, że pieniądze ważniejsze w futbolu od tradycji. Możemy się pozrzymać i doprecyzować, że w finałowym spotkaniu Real po rzutach karnych pokonał Atletico. Wątek piłkarski kończymy imponującą wygraną Manchester City z Aston Villą. Obywatele w Premier League zwyciężyli 6-1 i to na wyjeździe, odwracając złe myśli swego trenera Pepa Guardioli po tym, jak rozbił już czwarte auto, od kiedy mieszka na wyspach. Pewnie prowadząc samochód, miast skupić się na drodze obmyślał zawiłości taktyczne. O szermierce mówimy rzadko, a tu także taktyka ważna, ale kiedy Aleksandra Zamachowska wygrywa pierwsze w karierze zawody Pucharu Świata, to musimy to odtrąbić i dodać, że w tym samym turnieju w Hawanie Renata Knapik-Miazga zajęła trzecią lokatę. Gorzej nasze panie spisały się w turnieju drużynowym. Zajęły dopiero 6. miejsce, dopiero, bo są przecież liderkami światowego rankingu. W sprawach siatkarskich Turczynki i reprezentanci Iranu zaklepali sobie jedne z ostatnich wolnych miejsc na Igrzyskach Olimpijskich, a my nie możemy odżałować sobotniej porażki Polek w półfinale turnieju kwalifikacyjnego w Apeldoorn, czyli z Polska w Jabłonowie, czy raczej Jabłonkach. Ta druga miejscowość kojarzy się z siatkówką plażową. W Kędzierzynie Koźlu Zaksa do zera wygrała z Wisłą Bydgoszcz, a w Lubinie Kuprum do jednego ze Ślepskiem Suwałki w halowej odmianie tego sportu dla ludzi wysokich. Bez straty seta zwyciężył z kolei Hubert Hurkacz, Włocha Lorenzo Sonego. Nasz tenisista wygrał do 5-3 w pierwszej rundzie turnieju ATP w Auckland. To ostatni sprawdzian Huberta przed wielkoszlemowym Australian Open. Sporo chmur, choć synoptycy nie wykluczają większych przejaśnień, miejscami głównie w północnej połowie kraju słabe opady deszczu. Śnieg popruszy w Bieszczadach i Sudetach. Termometry pokażą 3 stopnie w Zakopanem, 4 w Rzeszowie i Suwałkach, 5 w Warszawie i Katowicach, najwięcej 7 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wie

since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Everything But The Girl na początek naszego spotkania, 16 po 9. Za oknem siąpi. Z tej okazji chciałem Marcelowi oddać audycję do poprowadzenia, bo tak dobrze mu poszedł ranek. Ale jednak będę dar do samego południa. Co my dzisiaj tu mamy? Będę miał dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale to w odpowiednim momencie. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz i jego gość to już za 13 minut. Płyta tygodnia Acid Drinkers, What a Wonderful World, tuż po godzinie 10, a zaraz potem Gabi Dermetko w sprawie urodzin Wikipedii. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, Kwadrans przed 11, najciekawsze propozycje filmowe z Niemiec. Me and That Man, Surrender to piosenka dnia, tuż po godzinie 11, a o 11.30 Grażyna Dobroń o sile dobroci i wdzięczności. Tak nam się to zapowiada. Dobrego odbioru życzę. Taki ładny port miłośny, a za oknem siąpi, jak nic siąpi, 18 po 9. Took me 10 years just to find your place. The day woke up to show an empty space. Maybe I could not find you, cause someone said you had gone to the moon. Yeah.

Dla klientów to na pewno dobra wiadomość, bo ceny spadają. Pytanie, czy nasz monopolista ma się czego obawiać? No, jeżeli monopolista się tylko dostosuje do konkurencji, to będzie bardzo fajnie, bo nie da się ukryć, że wygodnie się jeździ pociągami Pendolino, tylko tak jakby mniej wygodnie dla kieszeni. Ta kieszeń jest sporo obciążona i jak dobrze zakombinować, to i porównywalnie może być samolotem w niektóre miejsca, jeśli się odpowiednio wcześniej kupi. A jeżeli ceny będą spadały, no to naturalnie jakoś to zainteresowanie powinno się... No na pewno. No zwłaszcza jeżeli tu się dowiadujemy, że będzie taka linia Praga, Kraków, Rzeszów, Przemyśl, a nawet na Ukrainę tam do stacji granicznej, to jest linia bardzo chętnie, z której bardzo chętnie pasażerowie korzystają. Czasami tamtędy jeżdżę. I tutaj rzeczywiście to może zagrozić. Znaczy, jeżeli też zagraniczna konkurencja wyjdzie też na popularne trasy typu Warszawa-Kraków, Warszawa-Gdańsk, no to może się okazać, że rzeczywiście pasażerowie na tym skorzystają. To dzisiaj rzeczywiście jest widać, że te w pierwszej klasie, a nawet i czasem w drugiej, kto jeździ tymi pociągami? No ci, którzy mają pieniądze, to widać po tym, o czym ci ludzie rozmawiają, jak się zachowują, jak są ubrani. A przecież nie tylko oni chcą jeździć po kraju. Więc na razie oprócz może miłych komunikatów takich, że tutaj dedykowana obsługa WARS zapewni państwu obsługę, to gdzie jest błąd językowy, chcę przypomnieć, to nie można dedykować Przestrzegamy obsługi. Z panem redaktorem. Tak jest. Natomiast może oprócz pięknie brzmiących takich haseł i rzeczywiście wysokiego standardu będzie także przystępna cena. Od słów do czynów. Czesi wprowadzają nadzwyczajne kontrole weterynaryjne drobiu z Polski. Nadzwyczajne kontrole mają trwać do stycznia, tak podaje agencja prasowa CTK. Oficjalnie chodzi oczywiście o ochronę czeskiego ptactwa przed grypą. No ale to jest kolejny taki przypadek w ostatnim czasie, kiedy jest blokowana, wjazd polskiej żywności jest blokowany na teren Czech. I powiedzmy też sobie, że jesteśmy hegemonem, jeżeli chodzi o eksport drobiu w Europie i na świecie. No i każda okazja chyba jest też dobra, żeby takiemu olbrzymowi podstawić nogę. Dobrze, że pan nie powiedział monopolistom, bo do tego to jeszcze daleko, ale trochę tak jak w przypadku tej kolei, jak ktoś ma mocną pozycję, no to oczywiście musi się liczyć z tym, że go będą tam podgryzać. Nawet jeżeli jest to podgryzanie nieuczciwe. Bo proszę zauważyć, że Unia Europejska jest strefą wolnego handlu, gdzie nie ma szlabanów na granicach i teoretycznie nie powinno być utrudnień handlowych. No tutaj też oczywiście Czesi nam szlabanu na przejściu granicznym Kudowa Słony nie postawią. Absolutnie nie. Natomiast mogą jak najbardziej uruchomić kontrole weterynaryjne i powiedzieć, że nie wolno polskiej żywności w Czechach sprzedawać. I tu dochodzimy do tego, ile rzeczywiście jest w tym prawdy. Bo to, jak się dowiadujemy chociażby z dzisiejszych serwisów informacyjnych, że rzeczywiście w Polsce wykryto tam ptasią grypę w niektórych hodowlach i no, mnóstwo tych ptaków pójdzie, tak to się dyplomatycznie mówi, do utylizacji. Ale czy to od razu znaczy, że wszystkie? Myślę, że nie. I pytanie, czy tu nie jest pewną przesadą ze strony właśnie Czechów niewpuszczanie naszego mięsa na ich rynek. Może się okazać, że ta strefa wolnego handlu, jaką jest Unia, jednak ma pewne bariery. Teraz trudny temat, ale też nie unikajmy go w informatorze ekonomicznym. Ponad 2 miliony osób miesięcznie ma do dyspozycji mniej niż 600 zł. Powyżej takiego egzystencjalnego minimum, ale bez pieniędzy na pełnowartościowe posiłki jest znacznie większa grupa. O sprawie dzisiaj pisze portal Newseria we współpracy z bankami żywności. Mówimy przecież, że i współczynnik Giniego, który mierzy to rozwarstwienie dochodowe Polaków, cały czas spada. Mówimy o tym, że programy społeczne typu 500+ pomagają wychodzić rodzinom z ubóstwa. A mimo to cały czas mamy ponad 2 miliony osób, które miesięcznie nie mają nawet 600 zł. Jak tu już mówimy o zamożności obywateli, to bardzo często podkreśla się, że ostatnie kilka lat to są programy socjalne, które te nierówności wyrównały, prawda? Jak się okazuje, nie do końca, bo nie wszyscy z tych programów korzystają. Nie do każdego jest adresowany program 500+, prawda? I tu liczby rzeczywiście są zatrważające. Jeżeli 2 miliony osób, to jak na rozwinięty kraj w Europie, to jest trochę dużo. No, oczywiście to jest po pierwsze psztyczek w nos dla rządu, który powinien pomyśleć nie tylko o doraźnym kupowaniu sobie poparcia w pewnych grupach społecznych, ale też, chodzi o rzeczywistą pomoc dla niektórych grup społecznych. I tutaj oczywiście jest duża rola dla organizacji pozarządowych, takich właśnie jak banki żywności. Czy pan, panie redaktorze, się zgodzi? Psztyczek po prostu dla nas, znaczy dla każdego, kto tego jedzenia ma za dużo, bo banki żywności po to te liczby cały czas prezentują, żeby powiedzieć, słuchajcie, wiele jedzenia też się marnuje. Ja nie czuję tu psztyczka, tylko zachęcam. zachętę wręcz, żeby te takie organizacje wspierać, bo dopóki one jeszcze istnieją i działają, to niech swoją rolę spełniają jak najbardziej. Może dzięki właśnie ich działalności, no jeszcze na niektórych stołach cokolwiek jest do jedzenia. I po raz kolejny dzisiaj zaglądamy do Rzeczpospolitej. Rząd Wenezueli zwiększył płacę minimalną od nowego roku. Można teraz za nią kupić 10 jaj i kawałek sera. Dawno już inflacja tego kraju przekroczyła 1000000%. To jest podręcznikowy przykład wykańczania gospodarki. Jeżeli inflacja zjada nam wartość pieniądza, to trzeba po prostu więcej ludziom płacić. Jeżeli więcej ludziom płacimy, to znowu zaczyna rosnąć inflacja. Kiedy ta spirala się kończy? No, poruszył pan tu temat taki, że aż wstyd teraz mówić o tym, co mówiliśmy przed chwilą, tak, że nasza polska bieda, a bieda Wenezueli, kraju niby leżącego na ropie, ale gdzie jednak no, wielu ludzi nie ma jak związać końca z końcem. Można nawet złośliwie powiedzieć, że mówi się o diecie wege, a tam jest dieta wene, tak, gdzie rzeczywiście już nie ma co jeść. W takich sytuacjach może się rozwinąć albo gospodarka naturalna, czyli wymiana towarowa, towar za towar, zwłaszcza dla ludzi mieszkających na terenach wiejskich. Odwrót od gospodarki towarowo-pieniężnej. Czyli no potężny krok wstecz cywilizacyjnie. No albo może się też rozwinąć patologia w postaci przestępczości, masowych kradzieży, żywności także. No to już smutny temat i tutaj to znowu sygnał dla międzynarodowych organizacji pomocowych, które no, powinny się pewnie z tym społeczeństwem Wenezueli trochę zająć właśnie pomocowo. No i na koniec wracamy do problemów jednak pierwszego świata, powiedzmy to sobie. Już połowa użytkowników Instagrama kupuje rzeczy, które najpierw ogląda sobie w tym serwisie, tak podaje agencja Brandlift. W 2018 roku udostępnił właśnie Instagram w Polsce taką opcję, że oglądamy sobie coś na Instagramie i klikając w zdjęcie od razu przechodzimy do sklepu, a ma być jeszcze do tego opcja, że już nawet nie musimy przechodzić do sklepu, tylko na samym Instagramie będziemy sobie mogli zrobić zakupy. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o tym i mówił pan, że no, każda cywilizacja miała swoje forum, my mamy internet. Czyli nic się nie zmienia? Oczywiście. Od czasów najdawniejszych klienta szukano tam, gdzie on był. Czy to była świątynia, jak opisano w Ewangelii, bo tam kupczono, co się Jezusowi nie spodobało. Czy to w średniowiecznych miastach zakładano rynek jako centralny plac miasta, gdzie tam się właśnie głównie handel odbywał. Dzisiaj odbywa się to w internecie. A Instagram jest najdoskonalszym dziełem w zaspokajaniu próżności ludzkiej. Tak, wiem, drogie panie i panowie, znienawidzicie mnie za to, ale no tak jest. No to jest takie Vanity Fair, no takie brytyjskie pismo kolorowe właśnie, gdzie jak się oglądało tam te strony z modą i tak dalej, no fajnie, to teraz można podreptać do sklepu. Tutaj to Vanity Fair, te targi próżności mamy w jednym. Patrzymy na Instagram, klikamy i już mamy to, co jest reklamowane na obrazku. Natychmiast, czyli to natychmiast. Czas na podjęcie decyzji tak, jest jeszcze krótszy. Więc to jest doskonałe połączenie zaspokajania ludzkiej próżności z zaspokajaniem potrzeb finansowych sprzedawców. A z naszych miast znikną w końcu sklepy? Jak to będzie? Myślę, że nie, dlatego, że nikt nie odbierze nam tej przyjemności, żeby trochę poprzebierać w tym, co wisi na półce, dotknąć tego materiału, przymierzyć, a jakże. Tak, tak. Myślę, że to na pewno w znacznej mierze się jeszcze ostanie. Paweł Ruchowicz, Rzeczpospolita i Marcin Egiłowicz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ej, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost Inox wyświetlacz teraz za jedyne 1555 zł. Włączamy niskie ceny. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Butamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przepraszam, chyba odwołam wykład.

Firebirds i Harry za kwadrans, a właściwie za 14 już minut, godzina 10. Tradycja jest taka, że o tej porze sięgamy po utwory sprzed lat 40. No i tak wyszło, że to już był rok 1980, choć dzisiejsze utwory to jeszcze końcówka 79. Foreigner, Head Games, a potem Jefferson Starship, Jane. Something ain't right. You are-